राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। राग द्वेष का नाश पहले होता है अथवा परमात्मा की प्राप्ति पहले होती है, दोनों बातें गीता में आई है। राग द्वेष वियुक्ते स्तु विषयानंद्रिय शरण आत्मशेषेयात्मा प्रसाद मद्गच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धे पर्यवतिष्ठते। राग द्वेष रहित होकर और इंद्रियों से विषयों का सेवन किया जाए तो जिसका आत्मन वश में है उसको एक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और प्रसन्नता की प्राप्ति होने पर बुद्धि स्थिर हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें राग द्वेष पहले नष्ट होते हैं पीछे प्राप्ति होती है, ऐसा आया है। और कहते हैं विषया विनिवर्तन थे निराहार से देही ना, निराहारी देह के विषय पहले निवृत्त हो जाते हैं और फिर विषय निवृत्त पर रस रहता है, रस आसक्ति रहती है, वो परम दृष्टवा निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति होने पर वो मिटती है। तो ये दोनों बातें आती है, पहले परमात्मा की प्राप्ति होने पर इंद्रियों में रस बुद्धि है वो मिट जाती है और पहले राग द्वेष नष्ट करके साधन करने से प्रसन्नता की प्रसन्नता से फिर बुद्धि स्थिर हो जाती है, परमात्मा तत्व प्राप्ति हो जाती है। तो पहले कौन होता कैसे होता है, पहले ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते सूट जाए दे संगस जाए दे फिर पतन हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि पहले राग द्वेष नष्ट होता है पहले परमात्मा प्राप्ति होती है, ये प्रश्न है। अब ध्यान देकर सुना आप लोग, ये जो पहले कहा है राग द्वेष रहित होकर और साधन करे विषयों का सेवन करे तो इसका अर्थ राग द्वेष रहित होना नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने वाले को राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के वशीभूत और काम करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो राग द्वेष वियुक्त ही वियुक्त इंद्रियों से आचरण करे तो राग द्वेष रहित और इंद्रिय आचरण करने का मतलब कि ध्येय बना ले लक्ष्य बना ले, हमें इंद्रियों के विषयों में नहीं जाना है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो वो उद्देश्य होता है, जिसको परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वो राग द्वेष पूर्वक काम नहीं करेंगे। इसलिए उपाय बताया है इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न वशमागत से तो ऐसे परिबंधन हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष अनुकूलता को लेकर के व्यवस्थित है, इस वास्ते इनके वशीभूत न होवे। तो वशीभूत न होने का अर्थ क्या हुआ कि राग द्वेष पूर्वक काम न करे। खूब ख्याल करके सुनना और शंका रह जाए तो फिर पूछ लेना पत्र में। मानो इंद्रियों के राग द्वेष रहते हैं तो उसके वश में न होना, ये बड़े संतोष की बात है कि राग द्वेष आप में हो जाए तो भी कम से कम साधक के लिए राग के वश होकर के प्रवृत्ति और द्वेष को लेकर के निवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसी काम में हम प्रवृत्त हो गए तो राग के उद्देश्य प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी से निवृत्त हो गए तो द्वेष के आश्रित होकर निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। राग पूर्वक प्रवृत्ति वो भी बांधने वाली है, द्वेष पूर्वक निवृत्ति वो भी बांधने वाली है। तो राग द्वेष पूर्वक काम नहीं करना, किंतु राग द्वेष रहते हुए ही राग द्वेष को सामने नहीं रखना है। अपने तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य करना है वो शास्त्र की दृष्टि से करना है, शास्त्र के वो काम करना है और शास्त्र निषेध के वो काम नहीं करना है, इसको सामने रख करके करें। आप ध्यान पूर्वक सुने, सुन लिया होगा, इसको थोड़ा विस्तार से कहता हूं, ध्यान देकर सुने। बड़ी काम की चीज है, साधकों के बहुत काम की चीज है। पहले राग द्वेष मिट जाएंगे ऐसी बात नहीं है, परंतु उद्देश्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, ऐसा विचार पक्का हो तो कोई भी काम करो। ये शास्त्र आज्ञा देता है कि नहीं? व्यवहार में सब लोगों में ये उचित है कि अनुचित है? अपने विचार से भी अपने स्वार्थ को लेकर करते हैं, स्वार्थ का त्याग कर करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं कि अहित के लिए करते हैं? तो राग द्वेष रहित होकर के शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो। एक प्रवृत्ति होती है, एक निवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति राग पूर्वक नहीं होनी चाहिए। मनुष्य हरेक काम करता है तो हरेक की प्रवृत्ति होती है स्वार्थ को लेकर के, ये काम करें हमारे क्या मिलेगा, हम क्यों करें, हमारे क्या फायदा, इसको लेकर काम में प्रवृत्ति करता है। और ये हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे द्वेष को लेकर निवृत्ति होती है। तो राग द्वेष को लेकर निवृत्ति और प्रवृत्ति नहीं होगी। शास्त्र को लेकर, संत महात्माओं की आज्ञाओं को लेकर और आचरणों को लेकर और सद्व्यवहार को लेकर के और नीति के अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति करें। प्रायः लोगों की प्रवृत्ति राग पूर्वक होती है, निवृत्ति द्वेष पूर्वक होती है, ये सामान्य एक नियम है। साधक को भी ऐसी सावधानी रखना चाहिए, नहीं तो साधक के भी यही दशा होती है। साधन करने वाले हैं, साधु बन गए हैं, परंतु जहां साधन करते हैं सत्संग मिलता है, अगर वहां अनुकूलता ठीक नहीं होती तो वहां चल देते हैं। तो ये क्या, ये द्वेष पूर्व निवृत्ति है। और जहां अनुकूलता होती है खाने पीने की रहने की सुख सुविधा होती है वहां रहते हैं, तो ये राग पूर्व प्रवृत्ति है। साधकों के लिए ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वहां रहने में हमारा आदर नहीं है, विचार नहीं है, परंतु वहां न सत्संग मिलता है, साधन होता है, तो वहां पर चाहे हमारा आदर न हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी वहां रहना है। क्योंकि जो पैसे कमाना चाहते हैं वो भगत पर अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखते, पैसे पैदा होते हैं ये देखते हैं। ऐसे ही जिस सत्संग से हमें लाभ होता है वो सत्संग नहीं छोड़ना है, चाहे वह प्रतिकूलता हो, निरादर हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, भोजन आदि की व्यवस्था भी ठीक न हो, रहन सहन भी ठीक न हो तो कोई परवाह नहीं है, हमें वहां रहना है, हमें साधन करना है। तो साधक की प्रवृत्ति साधन के उद्देश्य होनी चाहिए, राग पूर्वक नहीं। और निवृत्ति भी साधन की दृष्टि से होना चाहिए, द्वेष पूर्वक नहीं। अब ख्याल में आ गई होगा, शास्त्र कहता है और अपने भी लाभ दिखता है, सिद्धांत में ठीक है, वो काम करना है। कष्ट पाकर के तिरस्कार सहकर के भी कष्ट सहकर वो काम करना है। तो साधक की ऐसी वृत्ति चाहिए। अब पूछने वाले की समाधान नहीं हुआ हो तो पुरजाने वृत्ति से पूछना, अभी जरा ध्यान देना, चुप रहना है। मैंने खुलासा कर दिया है, फिर करूंगा मैं, फिर मिस कर दूंगा। मेरे को दो बार तीन बार चार बार पूछो, जब तब आपके समाधान न हो तब तब पूछते रहो, मैं उकताऊंगा नहीं जहां तक बने। गुस्सा कर दूंगा फिर छोड़ देना, तो गुस्सा करूं तो नहीं छोड़ना पड़ गया है। आप अपना समाधान किए बिना चुप न रहे, ये बात है। तो अर्थ क्या निकला कि जैसे लोगों की प्रवृत्ति स्वतः ही सुख और सुविधा हो वो काम करेंगे, और सुख नहीं हो सुविधा नहीं वो काम नहीं करेंगे। ये प्रवृत्ति साधारण जनों की क्या, पशुओं की, पक्षियों की, और सबकी, कुत्ता गधा और सुअर आदि के बुरे पुरुष, उनकी भी प्रवृत्ति इसी भाव को लेकर होती है। आराम होता है वहां करेंगे, सुख मिलता करेंगे, आराम नहीं मिलता नहीं करेंगे। तो साधक की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये बात है। अब ये बात है कि पहले मन वश में होता है कि बुद्धि वश में होती है, दोनों बातें आती है। प्रसन्न चित्त सुयासु बुद्धि पहले प्रतिष्ठित है, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि जल्दी सिद्धि होती है। और तदाशी हरती प्रज्ञा वायु निवाम मन है, इंद्रियाणांग चरतांग यन मनोन विधि थे, तदाशी हरती प्रज्ञा, वो मन बुद्धि को हर लेता है। तो मन बुद्धि को हर लेते हैं, बुद्धि मन को हरती है। पहले इंद्रिया आदि करते क्या होता है, बसों पहले क्या होता है। तो सिद्धांत एक ही है, उद्देश्य पहले राग द्वेष रहित होने होकर काम करने का है। राग द्वेष नहीं मिटे तो भी उद्देश्य हमारे मिटाने का है, ऐसा होकर काम करे। तो बुद्धि बुद्धि है, वो प्रज्ञा है, उसको मन कब हर लेता है, को मन जब इंद्रियों के साथ होता है तो मन साथ होने से बुद्धि का निश्चय अटल नहीं रहता, तो बुद्धि विचलित हो जाती है। और बुद्धि स्थिर हो जाती है तो मन वश में हो जाता है, ऐसी बात है। अब इसको थोड़ा विस्तार से कहो तो समझ में ठीक आएगा। तीसरे अध्याय में इंद्रियों के रहने का स्थान बताया, इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमो यत्येष ज्ञानवावृत्ति देहिनम। काम को मारो, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराश्रम। मारो, काम किसका नाम है कि वस्तु के द्वारा व्यक्ति के द्वारा जो सुख लिया जाता है उसका नाम है काम। ये हमारे अनुकूल थे, हमारी सेवा करते से सुख लिया जाए, इंद्रियों के भोग शब्द स्पर्श रूप स्कंध, ये तो भोगों से सुख लिया जाए अथवा सेवा से सुख लिया जाए। तो वस्तु अथवा व्यक्ति से सुख लेने की इच्छा है उसका नाम है काम, इसको कामना कहते हैं। तो ऐसी इच्छा होती है भाई यहां सुख मिले, और विचार कर देखो तो ये पापों की जड़ है। ध्यान देकर सुना थोड़ी कड़वी लगेगी, पर बात सच्ची है एकदम। जो व्यक्ति से और वस्तुओं से सुख भोगना चाहते हैं वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। वस्तुओं से ही सुख भोगना चाहते हैं और व्यक्तियों से ही सुख भोगना चाहते हैं, इसका नाम पाप है। अर्जुन ने पूछा, अत केन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष। अनिच्छन भी पाप करना नहीं चाहता फिर भी मनुष्य पाप कर बैठता है, क्या कारण है तो भगवान ने कहता काम एश क्रोधेश, ये कामना है, तो ये पापों की जड़ है, दिखती मामूली चीज है। किसी व्यक्ति से अपना आराम ले लिया अथवा वस्तुओं से सुख भोग लिया, ये मामूली दिखती है, परंतु पाप इसी का नाम है, अन्याय इसी का नाम है, अत्याचार इसी का नाम है, पतन इसी का नाम है, नरक इसी का नाम है। जो वस्तु और व्यक्तियों से हम सुख चाहते हैं, ये चाहना नहीं चाहिए, इस वास्ते ये पापों की जड़ है। तो उद्देश्य हमारा संसारी सुख लेना नहीं है, कामना का त्याग करके काम करना है। काम क्रोध लोभ तीनों से रहित होकर आचरण करता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे 16 अध्याय में कहा है। तो पहले काम क्रोध इनको छोड़ कर कहे तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा की प्राप्ति होते हुए कारागार छूट जाते हैं। तो पहले छूटते हैं तो पीछे छूटते हैं, इसमें वही बात आती है जो पहले प्रश्न में थी, इसमें वही आती है। तो इसमें समझना क्या है, तो उद्देश्य कामना का न हो, वस्तु से व्यक्ति से सुख पाने का उद्देश्य न हो, लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। और कार्य कौन सा करे, कि शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, और व्यवहार में जो शुद्ध व्यवहार कहलाता है वो काम अपने करें, ये निषेध करते वो न करें, इस तरह से चले, ये बात है। अब एक दूसरे तरह से बात कहता हूं, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष रहते हैं, तो इंद्रियों के विषय में राग रहा और इंद्रियाणी मनो और बुद्धि ये कामना रहती है, इंद्रियों में मन में और बुद्धि में, और इंद्रिय से आर्थिक विषयों में, और रुषोप्यस्य परम दृष्टा निवृत्ति खुद में। तो 5 लगे, एक तो खुद में राग रहता है, राग द्वेष रहते हैं खुद में, एक बुद्धि में राग द्वेष रहते हैं, एक मन में राग द्वेष रहते हैं, एक इंद्रियों में राग द्वेष रहते हैं, एक भोगों में राग द्वेष रहते हैं, 5 जगह हुई, ख्याल कर 5 जगह। मानो प्रत्येक इंद्रिय में विषय में हमारे को तो अमुक साग अच्छा लगता है, अमुक भोजन अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए सेवन करना दूसरी बात नहीं है, स्वाद की दृष्टि से करना है ना, ये इंद्रियों के अर्थों में राग द्वेष है। ऐसा कपड़ा अच्छा लगता है, ऐसा भोजन अच्छा लगता है, ऐसी हवा अच्छी लगती है, ऐसा मकान अच्छा लगता है, ये इंद्रियों के विषयों में रहने वाला राग द्वेष राग है, और ये अच्छा नहीं लगता, ये भोजन अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, ये द्वेष रहता है। तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष रहते हैं, तो ये विषय में राग द्वेष रहता है, और इंद्रियों के अर्थ में रह, ये इंद्रियों के अर्थ में आ गया, और ये खुद में राग द्वेष रहते हैं, खुद राग पूर्व पदार्थ सेवन के राजी होता है, द्वेष पूर्व दुख देकर के राजी होता है, तो राग द्वेष खुद में रहता है, खुद में परम देश को निवृत्त थे, तो खुद में राग द्वेष रहता है। ये बात थोड़ी सी गहरी है, हरेक नहीं समझ सकता, अन पढ़े लिखो कर तो बात लगती और ज्यादा, जो पढ़े समझे समझदार मानते हैं उनके तो बात ज्यादा लगती है इसमें, पर ऐसी बात है, खुद में रहता है राग और द्वेष। गीता में इसका विवेचन आया है, इस काम के प्रकरण में ही आया है। तो खुद में राग द्वेष रहते हैं, और विषयों में रहता है, और मन में रहता है, मन में अनुकूल बात अच्छी लगती है, प्रतिकूल पतली लगती है, तो वो मन में राग द्वेष रहते हैं, और इंद्रियों में राग द्वेष रहते हैं, विषयों में रहते हैं, विषयों में इंद्रियों में मन में और बुद्धि में। निश्चय कर ले तो बुद्धि में भी निश्चय पूर्व को काम करते हैं, तो निश्चय ये आराम का काम है, ये ठीक है वो काम करेंगे, ये आराम का काम है नहीं करेंगे, दुख रहता है ऐसा, तो बुद्धि में रहता है। तो स्वयं में राग द्वेष रहते हैं, बुद्धि में राग द्वेष रहते हैं, मन में राग द्वेष रहते हैं, इंद्रियों में राग द्वेष रहते हैं, विषयों में राग द्वेष रहते हैं, ये राग द्वेष रहते हैं, ऐसी अवस्था है। अब इसके बीच में मुख्य माना जाए तो मुख्य रहता है साधक में खुद में, जो कि हर एक आदमी नहीं समझ सकता, गहरी बात है थोड़ी। मुख्य खुद में रहता है, तो पहले विषयों में जो राग द्वेष रहता है वो जीतना सुगम है। पहले कोई विषय सेवन करना है, जैसे भोजन करना है, तो राग द्वेष पूर्व नहीं, राग पूर्व तो खाना और द्वेष पूर्व छोड़ना, ये नहीं। स्वास्थ्य ठीक रहे, साधन ठीक बने, वो भोजन करना, और जो साधन ठीक नहीं बने, बाधा करने, वो भोजन नहीं करना, ये यहां से चलेगा। तो इंद्रियों के विषय में राग द्वेष हमारे रहित हो गए, सर्वथा राग द्वेष नहीं रहे हैं, रहित नहीं हुए हैं, परंतु इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष उनके वश में हम नहीं हुए। इसके बाद इंद्रियों में जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, सुनने में अच्छी लगती है बुरी लगती है, देखने में अच्छा लगता है बुरा लगता है, बोलता है कोई तो अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है, कोई हवा आती है ठंडी गर्मी के दिनों में अच्छी लगती है, सर्दी के दिनों में हवा आती है ठंडी तो बुरी लगती है। ऐसे इंद्रियों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, ये इंद्रियों में कामना रहती है, राग द्वेष रहते हैं। तो पहले तस्मा तुम इंद्रिया न्यादो नियमे, पहले इंद्रियों का नियमन करो, ये भगवान कहते हैं। पहले तस्मा तुम इंद्रिया नियमे रहते स्वभाव, पहले इंद्रियों को वश में करो। तो पहले विषयों में रहता है वो दूर करेंगे, तो फिर इंद्रियों में रहने वाला राग द्वेष दूर हो जाएगा। मानो इंद्रियों की प्रवृत्ति राग पूर्व न हो और निवृत्ति द्वेष पूर्व न हो, ऐसा हो जाए। फिर मन को भी राग द्वेष पूर्व काम नहीं करना है, तो ऐसी हालत में क्या होता है, साधक की ऐसी दशा होती है कि काम करते हैं तो राग द्वेष हमारा उद्देश्य नहीं है, न होते हुए भी हमारी प्रवृत्ति होती है उसमें सुख और सुविधा की रहती है बात, सुख और सुविधा हो, ये खास बड़ी भारी नहीं है, भोगों की तरह नहीं है, इनसे एक हल्की चीज है, सुख सुविधा आराम रहे सुख पूर्व भजन हुए, ऐसी बात है। एकांत में रहेंगे तो सुख पूर्व भजन हो सकता है, सुविधा खाने पीने की सुविधा तो भजन हो सकता है, तो सुख सुविधा को लेकर चलते हैं तो ये भी राग द्वेष है, सुख सुविधा में राग है। तो सुख सुविधा को मिटाना नहीं है, पर सुख सुविधा के राग में नहीं फंसना है, सुख सुविधा न हो तो भी हम तो साधन करना है, अच्छी तरह से तो साधन ठीक बने वो करना है, इस बार सुख सुविधा में नहीं फंसना है, साधन ठीक बने उस तरह से रहे, सुख सुविधा न हो तो असुविधा हो तो ही करना है, सुख नहीं हो थोड़ा का कष्ट भी सहना है पर करना है अपने काम, तो इसमें न फंसे। ऐसी अवस्था में साधु की क्या दशा होती है कि इंद्रिया और विषयों से तो राग छूट गया, अब खुद में बुद्धि में मन में रहा, ऐसी अवस्था में बुद्धि पूर्व काम करता है तो बुद्धि का उद्देश्य बन जाता है वैराग द्वेष रहित रहना है, और स्वयं को भी अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो स्वयं और बुद्धि का विचार परमात्मा की प्राप्ति में लगता है, और विषय इंद्रियां और मन ये इधर लगता है, इसमें मन बीच में रहता है, ये मन कभी तो भोगों की तरफ से लालायित हो जाता है, कभी परमात्मा की तरफ, ये मन उथल पुथल करता रहता है। ये पांचवी चीज है, ख्याल करना है, साधु को बड़ी काम की चीज है। तो मन कभी भोग सामने आते हैं तो भोगों में लग जाता है, बुद्धि के विचार में तो मन ज्यादा लग जाने से भाई कर ले, बुद्धि में भी आ जाए कोई बात है, थोड़ा सा छेद कर लो क्या है, ये हो जाता है। और बुद्धि विवेक की प्रधानता होती है तो कि नहीं नहीं करेंगे, तो फिर मन चुप हो जाता है, फिर मन जबरदस्ती नहीं करता, ठीक हो जाती बुद्धि को, मन बुद्धि थोड़ी ढीली हो जाने से मन और इंद्रियों की तरफ हो जाते हैं। स्वयं अपना कभी दुख नहीं चाहता, वो सदा अपनी उन्नति अपना सुखी चाहता है, परंतु बुद्धि भी मिल जाती है, मन मिल जाती है, इंद्रियां आगे विषय मिल जाते हैं, तो फिर स्वयं चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं करता भाई, क्योंकि स्वयं में ये ताकत नहीं है कि स्वयं इनके बिना कोई कार्य कर सके। मन बुद्धि इंद्रियों के बिना कार्य कर नहीं सकता, इस वास्ते चुप हो जाता है, तो उसकी साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होती। तो स्वयं पक्का रहे, तो स्वयं पक्का रहने का मतलब होता है बुद्धि दृढ़ होती है, तो बुद्धि विवेक होती होनी चाहिए। विवेक की प्रधानता बुद्धि में रहनी चाहिए, जिसमें मन पर वो कंट्रोल कर सके ठीक तरह से, नहीं तो बुद्धि विचलित हो जाएगी मन के कारण से। तो बुद्धि में दृढ़ता होनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले राग द्वेष वियुक्ति जो बात कही, उसमें अपनी बुद्धि में बिल्कुल पक्का विचार है कि हम भोगों के वश में नहीं होना है। कभी कभी अचानक इच्छा हो जाती है, इंद्रियों में लग जाती है, मन में लग जाता है, बुद्धि विचलित हो जाती है, तो वो साधक की बड़े विघ्न करने वाली होती है। तो बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि हमें भोग नहीं भोगना है, संग्रह नहीं करना है। ये दो चीज रहती है, एक तो सुख भोगना और एक रुपया रुपया अधिक संग्रह करना। ये दो ऐसी घातक चीज है कि जल्दी जल्दी कब्जे में नहीं आती है। सुख भोगने की और संग्रह करने की रुचि यहाँ विचलित हो जाते हैं। तो संग्रह करने की रुपये पैसों की और भोग की, ये दोनों रुचि है ऐसी है। उसमें भी संग्रह की रुचि की अपेक्षा भी भोग की रुचि प्रबल होती है। इस वास्ते इससे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, और इसके वशीभूत होने से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। इस वास्ते भोगों के वशीभूत न होवे, पैसों में वशीभूत नहीं होवे, पर पैसों पर विजय करने वाले आदमी अलबत्ता मिल जाएंगे, परंतु भोगों पर विजय करने वाले आदमी बहुत कम मिलेंगे। अच्छे मुनीम होते हैं तो सैकड़ों रुपया हजारों रुपया की दुर्द करते हुए भी निर्लिप रह सकते हैं, होते शूरवीर, मामूली नहीं होते, वो बड़े शूरवीर होते हैं, तो उसमें रह जाते हैं। परंतु स्त्रियों का काम पड़े या एकांत मिले तो वहां साबित रहना बड़ा कठिन हो जाता है। ये दोनों में बिछा दिया तो ये कठिनता पड़ती है। वहां रुपया हजारों लाखों हाथ में रहने पर भी साबित रहने वाले आदमी मिल सकते हैं, थोड़े शूरवीर है भी थोड़े, नहीं तो इसमें भी आदमी प्रचलित हो जाता है। रुपया सामने आते ही मदद खबरें बच जाती है, फिर बस बनाना मुश्किल है। किसी तरह से उसमें सबका हिस्सा सुना भी लेते हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि जैसे मालन साग बेचती है तो वो एक पास में लाठी रखती है, गाय दूर से देती हरी हरी चीज तो वो खाने के लिए आती है, खाने के लिए आती है तो जब काकरे टोकरी में मुंह देने लगती है तब तो मालिन देखती है, तो मालिन उठाती है लाठी, लाठी उठाते ही आंख मीच लेती गाय, आंख मीच करके खा लेती है। तो आंख मीचने से लाठी हटती थोड़ी है, लाठी तो लगेगी पर आंख मीच लेती है। ऐसे रुपयों की गड्डी सामने आवे तो उसमें आंख मीच लेता है, वो सीढ़ियों की बातें सब छोड़ देता है, ले लो तो लाठी तो पड़ेगी, परंतु उस वक्त में बस मजबूत हो जाता है। तो ये लोभ और भोग दो चीज है, संग्रह और लोभ, ये दो चीज बड़ी खतरनाक है आदमी के लिए। इसमें जो आशक्त रहते हैं वो परमात्मा प्राप्ति कर नहीं सकते। साफ का भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत्येत सब, जो भोग और ऐश्वर्य में आशक्त है, भोग भोगने में लगे हुए हैं और रुपया लगाने में ज्यादा लगे हैं, उनको भले सत्संग की बात सुनाओ कितनी सुनाओ सुन लेंगे, परंतु काम में नहीं ला सकते। वो निश्चय नहीं कर सकते परमात्मा प्राप्ति करनी है, और चाहे न हो अभी तो रुपया लेना है, अब भोग पूरा फिर देख लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, क्या बात है, झूठ कपट करें तो दान पुण्य से निर्भ की शुद्धि होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो एक भागवत बता लेंगे तो कर लेंगे, पाप दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल धोखा है, पाप पहले कर लो, रुपया कमा लो, फिर दान पुण्य से द्रव्य की शुद्धि हो जाती है। ये जो द्रव्य की शुद्धि दान से बताई है वो न्याय युक्त पैसे पैदा किया जाए उसमें जो आनुषंगिक दोष होते हैं वो अशुद्धि दान से मिटती है, पर झूठ कपट से किए हुए पैसों से शुद्धि नहीं होती दान से। आपने हजार रुपये झूठ कपट बेईमान से कमाए, हजार के हजार रुपया लगा दो तो भी वो पाप नष्ट नहीं होगा, ध्यान देना। ये बीसवा हिस्सा कुछ लगा देंगे तो उसे ठीक हो जाएगा, क्यों कि जैसे आपने नाली बैती में से छटाक भर कादा लगाया कपड़े का, तो शतक भर पानी से साफ हो जाएगा, शेर भर पानी से ही साफ नहीं होगा। और वो शेर भर पानी से साफ करने पर भी भीतर मैल रह जाएगा घिसा हुआ। इस तरह से पाप से कमाया हुआ पैसा दान पुण्य से शुद्ध नहीं होता, उनकी अशुद्धि भीतर में बनी रहती है, भीतर बैठी बैठी हुई थी अशुद्धि, वो मिटती नहीं। इस वास्ते कमाते हुए पाप न करे, ये ही बढ़िया उपाय है पाप से बचने का। उसमें दान पुण्य कर लेंगे, ये धोखा आता है, विश्वासघात होता है, ऊपर से अच्छे दिखते हैं पर पापी बन जाते हैं भी। तो इस वास्ते राग द्वेष रहित होकर काम करें, तो वश में नहीं, तो इंद्रियां और विषय ये एक तरफ और स्वयं और बुद्धि एक तरफ, मन रहता है बीच में, वो कभी भोगों के साथ हो जाता है, कभी उस बुद्धि के उधर साथ हो जाता है। तो बुद्धि विवेकवती जोरदार होती है तो मन का कहना नहीं मानते, तो फिर उसमें विवेक की प्रधानता होती है, उसके फिर विजय हो जाती है। तो इस वास्ते बुद्धि का विवेक बड़ा तेज चाहिए, उसके तेजी से ज्ञान होता है, नहीं तो विचलित हो जाता है आदमी। बुद्धि के विचलित बुद्धि नाशात प्रणश्यति, क्रोधात सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विपर्मा स्मृति प्रणशात बुद्धि नाश बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि जब नष्ट हो जाती है फिर पतन हो जाता है, फिर कोई उद्धार करने वाला आदमी है नहीं। तो बुद्धि का विवेक बड़ा जागृत रहना चाहिए। इस बुद्धि के विवेक को जागृत रखने के लिए सत्संगति होती है, तो सत्संग करता रहता है और उसमें ठीक साधन करता रहता है, दोनों सत्संग करता रहता है, साधन नहीं करता, परवाह नहीं करता है तो जल्दी उद्धार नहीं होता। और ये साधन बड़ा सावधान है साधन में, पर सत्संग नहीं मिलता है तो बहुत दिनों से प्राप्ति हो गई, और साधन की तत्परता और सत्संग मिलता रहे तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। जहां जहां गलती होती है वो सत्संग से सुधारता रहता है, और साधन में तत्पर है ही तो उसका जल्दी कल्याण होता है। तो सत्संग और साधन दोनों चलना चाहिए। जैसे मोटर चलती है रात्रि में मोटर चलती है तो मोटर से क्या होता है कि प्रकाश रहता है, गाड़ी रास्ता दिखता है, तो रास्ता दिखता है, वो रास्ता बहुत दूर तक दिखता है, उतने दूर तक मोटर नहीं जाती है, मोटर धीरे धीरे जाएगी, प्रकाश अलग ही जाएगा। तो आपके सत्संग के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो प्रकाश रहता है अगाड़ी, उसी अनुसार हमारी चाल होती है, हमारा साधन होता है। तो प्रकाश की तरफ साधन चलते चलते हम ठेठ पहुंच जाते हैं। तो मोटर का प्रकाश तो एक फरलांग दो फरलांग इतना ही होता है, पर उतने फरलांग में जहां तक प्रकाश है वहां चलते चलते सौ कोस वहां चले जाते हैं, 10 कोस 20 कोस बहुत जल्दी चले जाते हैं। और यहाँ खड़े खड़े ही कि मकान दिखने लग जाए जो जा रहे हैं वो नहीं दिखेगा, वो थोड़ी रास्ता दिखेगा, वो दिखेगा चलने के लिए, वो चलती रहेगी जोर से तो प्रकाश भी बढ़ जाएगा। अगर मोटर जोर से भरती है तो डायनामाइट जोर से चलता है तो प्रकाश भी जोर से होता है, और कमजोर होती है तो वो कमजोर होता है तो प्रकाश भी कमजोर होता है। तो चाल तेज होने से क्रमश प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश में चलते चलते ठेठ गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। परंतु चाल हो तो सत्संग करे साधन करे, साधन करे सत्संग करे तब ठीक होता है। अरे केवल सत्संग करता रहे और साधन तत्परता नहीं हो तो प्रकाश तो बहुत दिखेगा दूर तक, बहुत दूर तक पर प्रकाश दिखेगा, पर दिखने पर भी अगर गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचेगा, क्यों? प्रकाश तो मिल गया सत्संग के द्वारा, चाल न होने से खड़ा खड़ा प्रकाश दिखेगा और उसमें आफत आ जाएगी। कहीं पत्थर दिखता है, प्रकाश केवल सड़क ही नहीं दिखती है, सड़क के पास पत्थर दिखता है, खाड़ा दिखता है, वो खाड़े में अंधेरा दिखता है, वृक्ष दिखता है, ऐसा दिखता है वो। तो उसे क्या होता है जो साधन कम करते हैं और सत्संग ज्यादा करते हैं तो मैंने क्या होता है वो आदमी दोषी है, उनमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, ऐसा दिखेगा, तो खाड़ा पत्थर दिखता रहेगा। सत्संग सुनते हुए भी कहा जाए कि देखो तो पाप अन्याय नहीं करना चाहिए, तो सोचता है पाप वो करता है, झूठ वो बोलता है, ऐसे चिंतन होगा, ये सत्संग में कुसंग हो रहा है। वो समझता है मैं तो ठीक समझने वाला हूँ, वो गलती करता है, दूसरों की गलती देखते है और अपना को ठीक समझता है मैं ठीक करता हूँ, तो उससे पतन होता है, वो सत्संग में कुसंग है। तो प्रकाश ज्यादा मिला, चाल नहीं चली, तो उससे दशा ये होती है। और जब चाल चले तेजी से तो बहुत जल्दी उद्धार होता है। सत्संग मिले चाहे तेजी से चाल चले तो उसे ठीक होता है। तो इस वास्ते मन भी बुद्धि के वश में रहना चाहिए, विवेक की प्रधानता रहनी चाहिए। हरते काम करना है, शास्त्र क्या कहता है, संत महात्मा क्या कहते हैं, भगवान की क्या आज्ञा है, व्यवहार में क्या शुद्धि है, इन बातों को सामने रखकर चलता रहे तो उसका साधन तेजी से चलता है, फिर उनका काम ठीक हो जाता है। इसमें कोई खास बात हो तो अब पूछ लो, बने पूजा देखो और खास हो तो पूछ लो, बने विवेचन विषय में निकल जाए, इसमें शंका हो तो पूछो। साधन की लगन होनी चाहिए भीतर कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। और एक बात बताऊं और अब आप दूसरी बात बताता हूं, मनुष्य शरीर है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इसलिए एक विशेष बात बताता हूं जो मेरे को विशेष मालूम होती, मैं कहता हूं आप बात बहुत अच्छी है, उसका अर्थ ये है कि मेरे को अच्छी लगती है, दुनिया का ठेका नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है, कोई अनधिकारी है ही नहीं। मनुष्य मात्र, मनुष्य के सिवाय दूसरे तो कह सकते हो उनको अधिकार नहीं दिया है, उनको भी प्राप्ति हो सकती, तत्व की प्राप्ति हो सकती है, भगवान मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य मात्र तो परमात्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी है। पापी से पापी गीता में लिखा है, भक्ति के विजय अभिचेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाव। सुदुराचारी बढ़िया से बढ़िया दुराचारी भी परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ज्ञान में अभिचेदसी सर्व पापे भ्यो सर्वे भ्यो पाप कृतम सर्वं कल्याण पर, पापी से पापी को ज्ञान हो जाता है। कर्मयोगी गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्था से यह ज्ञान आचार कर्म समग्र प्रवलियते। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है। जैसे सपूत कपूत अलग होते हैं पर माँ के बेटा सब एक होते हैं। सपूत भी माँ का बेटा है और कपूत भी माँ का बेटा है, साधारण भी माँ का है, तो माँ के साथ संबंध एक है। ऐसे भगवान के साथ हमारा आपका सबका संबंध है। पापी से पापी का भी संबंध भगवान ने नहीं तोड़ा है और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के साथ भी भगवान ने संबंध नहीं तोड़ा है। कैसे ही आप आचरण है, कैसे ही भाव है, कैसे ही आचरण है, परंतु भगवान के नाते सब भगवान के हैं। इस वास्ते सबके सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो वो हिम्मत हार देते हैं, नहीं करते हैं हिम्मत रख कर चले तो पापी से पापी परमात्मा प्राप्ति कर लेगा। इस वास्ते प्राप्ति करेंगे मनुष्य मात्र अधिकारी। इस वास्ते कभी भी मेरे आचरण अच्छे नहीं है, मेरा विचार अच्छा नहीं तो कैसे होगा, मैंने पाप किए हैं कैसे उद्धार होगा, कभी डरना नहीं चाहिए। भगवान की तरफ चलने में कोई पाप विशेष प्रबल नहीं है। क्या भगवान से भगवान के नाम से भी पाप प्रबल है क्या? पापों के कारण से आप हिम्मत मत हारो, भगवान का विश्वास रखो। एक माँ है उसमें भी इतनी दया है, जो एक जन्म की माँ होती है दूसरे जन्म में दूसरी माँ हो जाएगी, तो एक जन्म की माँ में भी इतनी शक्ति है कि सब बच्चों पर कृपा रखती है। माँ में फिर पक्षपात हो जाता है, पर भगवान रूपी माँ में पक्षपात नहीं है और सब बच्चों के लिए माँ है। पापी के पापी के पापी से पापी के लिए, पुण्यात्मा पुण्यात्मा के लिए, भगवान समूह सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मेरा कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्यार का विषय नहीं है, समूहम सर्वभूतेषु सब प्राणियों को मैं समूह, सब पर मोरी बराबर ही दया। पापी और पुण्या तो भगवान के दर्शन दया बराबरी है। पापी दया को पकड़ नहीं पाता, पुण्यात्मा दया को पकड़ लेता है। जिसका अंतःकरण ऐसा शुद्ध नहीं है तो भगवान की दया को पकड़ता नहीं है, पर भगवान की दया कम नहीं है। अगर सच्ची पूछो तो पापी के ऊपर भगवान की विशेष दया है। जैसे कमजोर बच्चे पर माँ की विशेष दया होती है क्योंकि वो कमजोर है, इस तरह से पापी के ऊपर पापी वृष विषय अब की बेरुजारी हो तो पापी को उत्साह ज्यादा होता है। क्योंकि वो माँ के कृपा का पात्र होता है, तो भगवान कृपा करते हैं। इस वास्ते पापों से हो गया, मैं तो बड़ा विघ्न त्यागी हो गया, क्योंकि लोग प्रशंसा करते हैं, तो लोग प्रशंसा करते हैं वो लोगों की सद्भावना है, मेरा गुण नहीं है। लोग प्रशंसा करे वो लोगों का स्वभाव जान मानना चाहिए कि आदमी सज्जन है। सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग करना है जो अपने को संत मान लेना, दूसरे विरक्त कहे त्यागी कहे अपने को भी त्यागी मान ले, तो सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग है। एक संत मिले थे, वो कहते थे कि मेरी उम्र का बहुत सा भाग सज्जनों की सज्जनता के दुरुपयोग में बीत गया। सज्जनों के बड़े संत थे, बड़े त्यागी, बड़े महात्मा है, वो तो सज्जनों की सज्जनता थी, अपने अपना गुण मान लिया तो बहुत समय बीत गया, गाड़ी में नहीं बढ़ा। तो सज्जनों की सज्जनता है, ऐसे कोई निंदा करे तो हमें समझना चाहिए हमें में कोई दोष है, ऐसे नहीं समझना कि ये इसका स्वभाव है। सज्जनता को तो स्वभाव समझना, और निंदा करे उनका स्वभाव नहीं समझना, उनको गुरु समझना, दोनों एक प्रयोग नहीं चलेगा। प्रशंसा करे वो तो उनका स्वभाव समझना, और निंदा करे ये समझना कि ये सावधान करते हैं। इस वास्ते निंदन तो नीति बना यदि वास्तु बंतु स्वभाव, तो वे निंदा करने वाले क्या कर रहे हैं ध्यान देना। जीवन तुम्हें शत्रु बना सदैव, मेरी निंदा करते वाले जीते नहीं, जिनकी कृपा से मैं सावधान रहता हूं, तो सावधानी से हमारा साधन चलेगा। इस वास्ते निंदा करने वाले हमारा उपकार करने वाले हैं, उनकी कृपा माननी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि जो कभी मिलेगा थोड़ा भी अवगुण देगा सच कह देते ऐसी गलती करी, ये नहीं जैसी गलती करी। इतना सावधान गुरु जी नहीं रहते, इतने हमारे द्वेष रखने वाले सावधान करते हैं, हमारे गुरु सावधान रहते हैं, कहीं चूक होती चट बता देते दे ये तेरी चूक है। तो इस वास्ते सदा विदा मेरे विकृति में भजनते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, जब से मेरी विकृति आदि बोधन कर देते हैं, तो हमारी निंदा करने वाले अवगुण देखने वाले उनके सदा ही उपयोग करना चाहिए, बड़ा ठीक कह रहे हैं। और निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, ऐसा है सुख सुविधा आवे चाहे सुख सुविधा चले जाए, धन आवे चाहे धन चला जाए, इसकी परवाह नहीं करे। परमात्मा की तरफ वृत्ति हमारी लगे, समय हमारा भगवान में ज्यादा लगे, इधर वृत्ति हमारी ज्यादा लगे वो करना चाहिए। जैसे लोग भी पैसों की तरफ देखता है, आराम की तरफ नहीं देखता। रातों गाड़ी में चलने के लिए भीड़ बहुत ही चढ़ा तो चढ़ना मुश्किल, चढ़ गया तो दिन रात भर खड़ा रह करके भी निहाल हो गया, आ गए आज तो ऐसी भीड़ में आ नहीं सकते थे, आगे बड़ा अच्छा हुआ, यू नहीं कोई दुख रहे हम कष्ट पाए, कष्ट नहीं हमारे पहुंच गए वहां। ऐसे परमात्मा प्राप्ति के लिए चलने वाले कष्ट की परवाह नहीं करते, वो परवाह करते हैं उसे चलने की सुविधा की सत्संग की, इस वास्ते वो लगे रहते हैं। तो आराम को नहीं देखना है, और सुख को दुख को नहीं देखना है, और निंदा को और प्रशंसा को नहीं देखना है, लाभ और हानि को नहीं देखना है। न्यायात पथा प्रचलन्ति पदं धीरा, रास्ता हम चल रहे हैं ये ठीक है ना, शास्त्र कहता है ठीक है, संत महात्मा ठीक कहते हैं, अपने विचार से भी ठीक है, अध्ययन से भी सब व्यवहार से ठीक है, रास्ता ठीक है, तो चलो निंदा करना निंदा करो, प्रशंसा करो, आराम मिलो चाहे कष्ट मिलो, लक्ष्मी आवे चाहे चली जाए, हमारा रास्ता ठीक है, उस समय से चलते जाना चाहिए। अच्छे अच्छे पुरुषों से पूछ लेना चाहिए कि भाई ऐसे चलता हूँ, इसमें कोई गलती तो नहीं है, सुधार करते रहो चलते रहो तो कल्याण हो जाता है। इस वजह से साधु को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान हमारे को चेताएंगे। अरे भगवान चेताते हैं, बड़ी बड़ी दुर्दशा हो जाती है उसमें भगवान चेताते हैं। ये कथा आई है ऐसी कल्याण में आई थी, एक विशेष अंक में एक भक्ति कथा आती है, बड़ी विचित्र कथा है। एक साधक थे, बगीचा में साधन कर रहे थे, वह कुटिया बना करके साधन में बड़े तत्परता से लगे हुए थे। तो वो दो चार स्त्रियां आई, घूमती हुई उन्होंने देखा, कहते ये साधु बड़ा अच्छा है, बड़ी तत्परता से, ठीक साधु तत्परता से साधु करने वाला था। तो एक स्त्री बोली कि मैं देखूंगी कहां तक ठीक है ये। कहते क्यों बेचारे को ब्रिंद डाले, कहने की ब्रिंद त्यागी है, मैं देखूंगी अच्छी तरह से। तो महाराज वह पीछे पड़ गई, जो बाहर बैठे, महाराज आपका संग अच्छा लगता है, आपकी बड़ी कृपा है, आपसे बड़ा अच्छा है, मेरा भजन बनता है, बड़ा अच्छा है। साधु ढीले हो गए, भजन बनता अच्छी बात है, कर दू। वो बाहर रहने लग गई, तो बाहर रहे और सेवा भी करे और भजन सब भी करे। तो एक दिन वर्षा आने लग गई महाराज, थोड़ी कृपा करो, एक कोने में बैठी रहूंगा मैं, आप कोई बात नहीं। तो बाबा जी ने दया आ गई, या दया बड़ी खतरनाक होती है, इसे सावधान रहना चाहिए एकदम। तो उस बीच में जगह दे दी, ऐसे देते देते महाराज गड़बड़ी हो गई, क्योंकि कृत का घड़ा और अग्नि साथ रखने पर क्या दशा होती है, खराब हो ही जाता है। तो वो खराब हो गई महाराज, फिर उसमें रस फंस गया, साधु करना भूल गया। फिर उसने अपनी सहेली से कहा, देख अब कितना भजन करते हैं, ये देख ले, ऐसी बात हुई। तो महाराज उसे पीछे ही हो गया वो, फिर वो उसके बिना चैन ही ना पड़े, उसे देखे बिना रह ही ना जाए। तो वो अपने उसे घर जाने लगा, और घर वाले उसे तिरस्कार किया, घर मत आ, हमारे घर मत आओ। फिर तिरस्कार किया, अपमान किया, तिरस्कार किया, निकाल दिया। तो उसे बड़ी दुख हुआ, ऐसा उसे विचार हुआ। ऐसे होते होते मन में विचार आया कि मैं क्या करूं, ये तो मानती नहीं है, मिलती ही नहीं है। वो साधु भूल गया, साधु भजन तो भूल गया, उसमें लग गया। तो उसमें एक भगवान ने विशेष कृपा की। अब किसी किसी भगत पर ऐसी होती है, जिसका नियत अच्छी होती है उस पर कृपा होती है ऐसी। तो उसके भगवान कृपा करके मनुष्य बने, और कहा कि उसने कहा कि कैसे मिले, जैसे नारद जी ने कहा हा विधि मिले कमन विधि वाला, ये दशा हो गई, उसके चिंतन हो गए, उसमें ही रहता रहे। तो उसने कहा कि मैं मिला दूं आपको, कहते भाई कैसे मिला दूं, ठीक बात है। तो उसने फिर लाकर के थाल दिया, ये भोजन है, ये मिठाई है, ये उसने भेजा है, आप पा लो। तो उसमें फंस गए वो। अब ऐसे करते करते क्या हुआ ठीक याद नहीं है, फिर वो चेता दिया। फिर उस स्त्री ने बहुत तिरस्कार किया, अपमान किया, धक्का देकर निकाल दिया। तब फिर साधु रूप से उसको उपदेश दिया, तो वो फिर निकाल लिया भगवान ने। परंतु आदमी को सावधान रहना चाहिए, आगे कथा ठीक से याद नहीं है, ऐसी हुई है, मन ठीक बन गया तो ऐसे कोई भगवान की कृपा हो जाए तो बचे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे साधु को हरदम सावधान रहना, ऐसी दया है तो वो दया बड़ी खराब होती है। नारायण नारायण। अब और बोलो, साधक के सावधान हरदम रहना है। हम सच्चे हृदय से त्याग करना चाहते हैं, सच्चे हृदय से त्याग करना चाहते हैं। त्याग हाँ। तो करना चाहिए, पर हम असमर्थ हैं। असमर्थ सत्संग करो, सत्संग से सामर्थ्य मिलती है। सत्संग करने से भजन जप करो और प्रार्थना करो और भक्तों के चरित्र पढ़ो। हम त्याग करना चाहते हैं परंतु असमर्थ हैं, त्याग कर नहीं सकते। तो सत्संग करो, भजन करो और प्रार्थना करो भगवान से। जैसे आपने कहा कि काम खुद में स्वयं में है, तो फिर खुद में अगर है तो फिर सहायता किससे ले? भगवान से। खुद भगवान से अलग है, भगवान अलग है। भगवान से अलग नहीं होता तो काम रहता ही नहीं अपने में। भगवान से अलग न होता तो अपने में काम रहता ही नहीं, अपने में काम रहता है तो भगवान से अलग है। निर्गुण भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, दो भुजी है, सहज भुजी भी है, और भुजा रहित भी है, गुण रहित भी है। भगवान समग्र है, सब रूप भगवान का है, भगवान सब रूपों में। अब भगवान भक्ति कारण सगुण हो जाते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो भक्ति के वश में सगुण हो जाते हैं, तो भक्ति के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। कल जो अपने को मिलना है वो निश्चित है भाई, उसके लिए अपने को प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है, ये नहीं है। शमशान में वैराग्य कैसे? शमशान में जो वैराग्य होता है वही सत्संग से। सबका उपाय सत्संग है। अब देखो ये प्रश्न आया है, इसमें विवेचन ज्यादा है, समय थोड़ा है। ये कहते हैं कल जो होने वाला है वही होगा, तो फिर प्रयत्न निष्फल है ना? फिर प्रयास क्यों करें? हमारी मुक्ति होने वाली है तो मुक्ति हो ही जाएगी, और मुक्ति नहीं होने वाली नहीं होगी, तो होने वाली बात तो होकर रही। वो तो हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किर मानी मानी नहीं होण हर से हर, तो होण हर को होकर रहेगी, तो फिर भजन ध्यान करने की जरूरत क्या है? उद्धार होने तो हो ही जाएगा, यार नहीं होना है तो नहीं होगा। जब भजन ध्यान कर लो तो कौन सा कर लोगे? वो भी नहीं सकेगा। तुम भी कहते होने वाली ये बात नहीं है, होने वाली होने पर पुरुषार्थ क्या था? पुरुषार्थ का अर्थ और प्रारब्ध का अर्थ दोनों अलग अलग समझना है। अभी समय थोड़ा है, फिर कैसे समझ आओ तो फिर प्रश्न कर लेना। अभी थोड़ा कह देता हूं। प्रारब्ध का तात्पर्य चिंता न करने में है, पुरुषार्थ न करने में नहीं है। होना है जैसे होगा तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? ऐसी बात है ही नहीं। खूब पुस्तक देखना, खूब प्रमाण ला करके इस बात को खंडन कर देना कल मौका लगे। चिंता नहीं करना है। चिंता मिटाने में प्रयत्न का तात्पर्य है कि जो जो दुख सुख होने वाला है वो मिटेगा नहीं। एक तो होना है और एक करना है, दो चीज है। होने वाली बात है तो वो तो होकर रहेगी, उसकी चिंता मत करो, पर अपना भजन का ध्यान करो जिससे उद्धार हो जाए। तो इसको आपको एक पद सुनावे, जीव तो मत करना फिक्री सुना दे भाई। फिक्र दूर करने में है, जो होने वाली है उस बात को कहने का तात्पर्य फिक्र मत करो, चिंता मत करो, मन कर्तव्य मत करो, ये है ही नहीं। कर्तव्य तो तत्परता से करना चाहिए, इसमें इसका खुलासा है। कर्तव्य कर्म करना, फिक्र नहीं करना। देखो एक होना और एक करना दो है, करना और होना दो चीज है। करने का निषेध में नहीं है, प्रारब्ध है कहे निषेध होने में। होना है होगा जो ही होगा, और करना करना पड़ेगा। तो होना क्या है कि भोग भोजन आना, मानो पदार्थ निर्वाह होना और रुपया करना, ये होने की चीज है। और करना धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण, ये करने से होगा, ये होने से नहीं होगा। होना तो पहले प्रारब्ध कर्म किया है, उसका फल होने वाला है, सुख और दुख वो तो होने में गया। और करने में अपना भजन ध्यान करके कल्याण करना है, धर्म का अनुष्ठान करना, ये करने में है, वो होने में गया। वो होने के वजह करना छोड़ देना ये गलती है, फिक्र छोड़ देना ये सही है। प्रारब्ध का तात्पर्य कर्तव्य छोड़ने में नहीं है। खुलासा फिर कभी समय लगा तो देखो जाएगा, जब कीर्तन सुना दो भाई।